Pista 8. Cântecul de lebădă a lui Nicolas Galițin. Orașul Agen, capitala departamentului Lot-et-Garonne din sudul Franței, posedă un excelent muzeu municipal adăpostit în trei mari clădiri de piatră. Cea mai valoroasă parte din tezaur se află adăpostită în hotel de strad, de fapt principala clădire a muzeului. Muzeul din Agen cuprinde colecții extrem de valoroase în secția de arheologie, în secția de sculptură, care etalează lucrări de Clodion, David d'Angers, etc., având porțelanuri unice de Sèvres, Saxa și China. Întregul oraș înșirat de-a lungul frumosului promontoriu ce împodobește partea dreaptă a fluviului Garonne, acolo unde năvalnicul fluviu își unește apele cu cele ale râului Mos, este un muzeu în aer liber. Străzile înguste ale vechiului burg medieval, cu căsuțe de prin secolele 13, împodobite cu arcade aparținând unui gotic, care aici s-a dezvoltat într-un mod cu totul original, fac din această municipalitate sudică a Franței un solicitat punct de atracție turistică. Printre vizitatorii distinși ai orașului Agen, din acea primăvară timpurie se afla și un trio de o deosebită respectabilitate. Baronul von Grünau, bătrâna sa mamă și un tânăr secretar. Ceea ce făcea ca micul grup să intre în mod deosebit în atenția generală era micuța și inteligenta maimuță Uistiti, voioasă și excelent dresată, care îl însoțea în promenadele zilnice pe baron. De regulă, diminețile, baronul și le petrecea în muzeul municipal. Baronul admira cu încântare exponatele muzeului, frumusețea și perfecțiunea ce sălășluiau în aceste unicate, dar nimic, nici măcar impresionantul basorelief Venus a teilor, a lui Mino da Fiescole, nici pânzele impresioniștilor nu păreau să-l tulbure așa cum i se întâmpla atunci când se afla în fața autoportretului lui Goya. Extaziat, baronul von Grünau, alias von Lunhausen, alias Nicolas Galițin, gusta o dublă plăcere. Admira arta marelui pictor spaniol ca un fin cunoscător al acestuia, dar totodată încerca un sentiment tulburător la gândul că cea mai prețioasă din toate pânzele muzeului va fi a sa, numai a sa. Căci Galițin, hoț expert de tablouri și opere de artă, era dincolo de viața interlopă un pasionat și fin colecționar. Locul în care Galițin își păstra capodoperele furate, probabil un adevărat și prețios muzeu, a rămas până la ora actuală încă un mister al existenței sale. N-ar fi exclus că atunci când tezaurul lui Galițin va fi descoperit, lumea artistică mondială să constate că multe din operele dispărute în ultimele decenii, sau poate o bună parte din pânzele expuse în mari muzee ale lumii, să-și găsească echivalența originală în templul lui Galițin. De regulă, von Grünau, alias Galițin, își petrecea diminețile în sălile muzeului. Îl însoțea pe director, un bătrân aflat în pragul pensionării, și îl ajuta pe acesta să-și termine opera capitală, opera de o viață, monografia muzeului din Agen. Firește, cele mai frecvente discuții le purtau pe seama autoportretului lui Goya, nedatat și purtând, după opinia lui Galițin, o semnătură de o vigoare și claritate pe care pictorul a încetat să o mai aibă după ce a devenit al curții. Dumneavoastră, susțineți, domnule von Grünau, principii eronate. Amestecați teorii grafologice într-o chestiune de artă, fapt ce mă miră la dumneavoastră, un erudit atât de fin și atât de bun cunoscător în pictura spaniolă. Dar, domnul meu, nu vă dați seama că acest autoportret n-are amărăciunea acelui pictat în 1815 și aflat în galeriile Academiei San Fernando din Madrid? E lipsit de tristețea aceea profundă care pare să-i comunice privitorului întreaga stare de spirit a pictorului care știa că, în câteva zile, avea să fie anchetat de Tribunalul Inchiziției. Aceasta era numai o mostră a discuțiilor contradictorii, dar amicale și politicoase pe care cei doi specialiști le purtau aproape zilnic. Galițin deschidea în adins vorba de Goya, de autoportretul acestuia, pentru a avea prilejul să stea cât mai mult în galeria de pictură din hotel de strad, privind cu mine preocupată pânza marelui pictor spaniol. În felul acesta, directorul muzeului, personalul aferent paznicii, se obișnuiau cu prezența aproape permanentă a baronului în galeriile de pictură. În ziua aceea, discuțiile erau mai pătimașe ca oricând. Nu împărtășesc deloc părerea dumneavoastră, domnule baron. Ar însemna să blamăm o întreagă școală picturală europeană. Ba, deloc, domnule director, când spun că Spania n-a avut pictori, spun de fapt că a avut zugrav de curte. Excepțiile, după cum știți, întăresc regula. Cu El Greco, Velázquez și Goya, pictura spaniolă face într-adevăr excepție de la banalitatea și platitudinea cu care s-a pictat la curțile Sfântului Imperiu. Deci, dumneavoastră susțineți, nu eu, domnule director, un distins confrate și bun prieten, senior José Ortega y Gasset, și-a făcut din această idee principalul argument atunci când analizează pictura spaniolă. Cum, domnule baron, sunteți prieten cu acest distins José Ortega? Dar n-am știut. Vă rog, când îl întâlniți, rugați-l să vină la Ajan. Va fi invitatul meu. Ard de nerăbdare să-l cunosc pe acest expert spaniol. Sper că nu vă jignesc, știți cât de mult vă admir. Înțelegeți ce înseamnă pentru muzeul nostru asemenea vizite. Excelența sa, von Grunau, senior José Ortega y Gasset. Vă promit, domnule director, José va fi aici la finele lunii mai. Și credeți că autoportretul din muzeul nostru este din perioada de mijloc a vieții lui Goya? Sunt absolut sigur. După cum știți, începând din 1790, pictura lui Goya a încetat să mai fie voluminoasă și a devenit plană, în sensul că artistul evită de acum volumele. După cum evită și tot ce în portret provine din perceperea tactilă, Goya alege numai componentele vizuale. El tinde să ne dea din figura reală ceea ce este ea în clipa în care i-a apărut în față și a pictat-o. De ce ar face abstracție de aceste procedee în autoportret? Priviți-l, domnule director. S-ar putea să aveți dreptate. Directorul muzeului era fascinat de elocința și valoarea demonstrației baronului. În jurul lui 1800, Goya nu picta niciodată astfel încât să redea tot obiectul. Pictura sa o privim și o tot privim, fără a izbuti să ajungem la finalitate. Trecem prin ea, ca prin mii de porți care mereu se deschid privirilor noastre. Vedeți, domnule director, iată motivul pentru care eu datez între 1798 și 1802. Goya încă mai spera, mai trăia încă în el țăranul aragonez, aspru, energic, aventuros, nelipsit de slăbiciuni omenești. Domnule baron von Grunau, sunteți un vrăjitor. În câteva zile m-ați determinat să mă lepă de convingeri formate într-o viață de om. Dacă nu vă supărați, aș vrea să mă retrag în birou. Dacă doriți să mai studiați autoportretul, aș mai rămâne puțin. Să-l adulmec în singurătate, să pătrund în intimitatea gândurilor lui Goya. Nedespărțit de mica sa maimuță Uistiti, von Grunau, alias Galitin, rămase tăcut în fața autoportretului lui Goya, adâncit în gânduri. A revenit la realitate, a surzit de țipetele de plictiseală ale maimuței, neglișată prea mult. Detașându-se de momentul sincer de revenire în fața unei capodopere, Galitin a trecut la treabă. Timp de o oră a exersat cu micuța maimuță Uistiti, făcând cu aceasta un adevărat dresaj de circ. Galitin conducea maimuța la fereastra încadrată cu bare groase de fier forjat, învățând-o cu răbdare să deschidă și să închidă cu labele ei agile zăvorul mare și greu de alamă. În mintea întreprinzătoare a bătrânului excroc, planul furtului din muzeul orașului Ajan era elaborat și, un rol important, avea să-l joace tocmai acest neînsemnat personaj, maimuța Uistiti. Galitin a ales pentru lovitură ziua de marți. Cu o oră înainte de închiderea muzeului, von Grunau, însoțit de contesă, bătrâna sa mamă și tânărul secretar, făcu ultima vizită galeriilor de pictură din Hotel de Strad. Talia bătrânei sale mame era ceva mai groasă decât de obicei. Dar cine mai este atent la talia unei femei octogenare? În cutele rochiei de modă veche, bogată în cute, volane și volănașe, fusese ascunsă sprintena și inteligenta maimuță Uistiti. Rămași singuri în încăperea luminată de ultimele raze de soare ale apusului, teribil îi mai plăcea lui Galitin să privească autoportretul lui Goya în lumina aprinsă a zenitului. Cei trei începură să pregătească primul act al furtului. Von Grunau a desfăcut cordonul închis la spate al rochiei bătrânei doamne și, imediat de sub faldurile bogate ale rochiei de catifea, a țâșnit maimuțica. Aproape sufocată, maimuțica Uistiti a început să țopăie prin încăperea muzeului, înveselită de faptul că își recăpătase libertatea de mișcare. Andrei, treci, te rog, în sala din dreapta, iar mata, mamă, păzește intrarea din stânga. Dacă vine cineva, îl țineți de vorbă cu glas tare, să vă pot auzi. Galitin a luat maimuțica în brațe, a mângâiat-o ușor pe creștet, apoi s-a îndreptat cu ea spre gura afumată a șemineului. Să stai cu minte aici, ne-am înțeles, Jolly Joker." Maimuța îl privea și asculta, iar ochii ei inteligenți păreau că la probă. Din câteva salturi, maimuța a dispărut dincolo de gura șemineului, probabil cățărată pe cărămizile negrite de fum. Baronul l-a părăsit încăperea și, de dincolo de pragul ei, a fluierat de trei ori, scurt. În șemineu s-a auzit un zgomot ușor, apoi, pudrată cu funingine, maimuța a apărut, țopăind caragios, să nu facă zgomot. Cu gesturi precise, maimuța a târât un scaun în fața autoportretului lui Goya. Cățărată pe speteaza scaunului, maimuța a desprins cu grijă tabloul de pe perete și, cu mișcări agile, s-a îndreptat spre fereastra mare, acoperită cu grilaj gros de fier forjat. Maimuța a rezemat tabloul de perete, a desfăcut zăvorul cu mișcări încete, dar sigure, apoi a luat din nou în brațe tabloul, pregătindu-se să-l strecoare printre barele dispuse longitudinal în spațiul ferestrei. "Bravo, Jolly Joker!" Baronul i-a luat din brațe tabloul și l-a așezat la vechiul loc. După ce a reașezat scaunul la locul său, a luat în brațe maimuța și a mângâiat-o cu duioșie. A scos din buzunar un baton gros de ciocolată cu alune, pe care mica vietate i l-a smuls pofticioasă, începând imediat să mănânce din el. Repetiția generală l-a liniștit pe Galițin, care era optimist. A condus din nou mica maimuță uistitii în spațiul întunecos al gurii șemineului, dăruindu-i drept recompensă încă un baton de ciocolată. 10 minute mai târziu, Galițin se afla în biroul directorului muzeului. "A pleca înseamnă a muri puțin," spune franțuzul. "Oh, câtă dreptate au compatrioții dumneavoastră, domnule director! Iată deci și clipa fatală a despărțirii." Galițin era melodramatic, dar pe gustul bătrânului director al muzeului, care adora situațiile învăluite de sentimentalism. "Domnule baron, a fost o mare cinste pentru mine să vă cunosc. Cineva a spus odată că plăcerea este întotdeauna de partea celui care o oferă. Regret că nu vă pot oferi decât prietenia și afecțiunea mea. Vă rămân îndatorat pe vecie pentru sprijinul pe care mi l-ați dat în stabilirea paternității tablourilor acelora. De altfel, în monografia pe care o încredințez în curând tiparului, vă voi rezerva un întreg capitol." Galițin zâmbi. Știa el prea bine pentru ce. Și parcă vedea deja în paginile ziarelor de a doua zi capitolul "Furtul unui autoportret de Goya". Dar directorul muzeului îl consideră un zâmbet de politețe și continuă să-și exprime gratitudinea până la închiderea porților vechiului și valorosului edificiu artistic. Pe vremea aceea, deși n-au trecut prea mulți ani de atunci, orașul Ajan încă mai ducea un trai liniștit. După miezul nopții, rare ori mai circula vreun pieton singuratic pe străzile pustii. Chiar și azi, viața tumultoasă a acestor ani n-a reușit să-l schimbe prea mult, așa că planul lui Galițin de a fura tabloul într-o noapte senină și luminoasă de primăvară nu era hazardat. Înveșmântat în negru, Galițin a făcut una din obișnuitele sale plimbări nocturne. Pretextase pentru cei de la hotel o insomnie rebelă și sfatul unui specialist care îi recomanda promenade înainte de culcare, prelungindu-și șederea până târziu după miezul nopții. Pașii l-au dus ca din întâmplare sau conform obișnuinței ultimelor zile când frecventa cu asiduitate muzeul, până la zidul de piatră rece a lui Hotel de Strad, opindu-se sub o anume fereastră cu gratii longitudinale de la etajul întâi. Era liniște, atât de liniște încât se auzea foșnetul moale al apelor Garonei, care se loveau de picioarele uriașului pod de piatră construit cu aproape 2 secole în urmă. Poate că, pe undeva, cineva a auzit cele 3 fluierături scurte ale lui Galițin, dar cine să stea să bage de seamă un astfel de semnal nevinovat, folosit de când lumea de îndrăgostiți? După câteva momente de febrilă așteptare, Galițin a văzut în cadrul întunecat al ferestrei zăbrelite de la etajul 1 silueta firavă a micuței uistitii. În labele dinainte ale inteligentului animal, Galițin zări suprafața opacă a autoportretului lui Goya. Încă 2 fluierături, lungi de data aceasta, și strecurând cu abilitate tabloul printre gratiile longitudinale ale ferestrei, maimuța dădu drumul în gol poverii care, fără îndoială, o obosise. Pentru Galițin, atent la mișcare, fu o joacă să prindă în brațe tabloul. Cu gesturi de obișnuit, desfăcu cu ajutorul unui briceag cartonul din spatele tabloului, desprinse pânza, o rulă grijuliu și o înfășură într-un ziar. Rama mare și grea a ascuns-o într-un tufiș des de măceș, după care, liniștit, fără cea mai mică urmă de emoție sau tulburare, făcu calea întoarsă spre hotel, purtând cu neglijență la sub braț, învelită în hârtie ordinară de ziar, o avere de câteva zeci de milioane. A doua zi, Interpolul era din nou pe urmele lui Galițin. Firește, după ce datele problemei au fost introduse în cele trei sisteme de identificare. O comunicare roșie, arestare și extrădare imediată, porni urgent pe adresa tuturor birourilor naționale centrale ale Organizației Internaționale de Poliție Criminală. Informațiile despre Galițin au început să curgă cu repeziciune. S-a plimbat într-o după-amiază însorită pe Saint-Germain-des-Prés din Paris și a vizitat un magazin cu antichități unde a cumpărat câteva vechituri. Din Wiesbaden, Republica Federală a Germaniei, i s-a semnalat un sejur scurt la Nürnberg, unde a vândut două icoane pe lemn din secolul al XVII-lea anticarului de vis-a-vis de statuia lui Dürer. Icoane dovedite însă a fi falsuri, cei drept falsuri remarcabile. A fost zărit la Torino, apoi undeva prin sudul Portugaliei. Galițin fugea în zigzag pentru a-i se pierde urmele. O nouă comunicare de la Wiesbaden anunța că banda lui Galițin a petrecut câteva zile la Baden-Baden, de unde, îmbarcându-se în Trans-European, expres în stația Badenos, s-a îndreptat spre una din țările de pe traseul acestuia, Elveția, Austria. La Basel, urmărirea a preluat o poliția elvețiană prin intermediul Biroului Central Național din Berna. Poliția din Basel se pregătise cu toată atenția. Nici nu intrase expresul în gară când, pe peron, au fost postați polițiști însărcinați să-l aresteze pe Galițin în eventualitatea în care acesta ar fi coborât. O echipă mobilă avea sarcina de a urca în tren și a-l descoperi în cazul în care banda nu și-ar fi făcut apariția pe peroanele gării. Trans-European Expressul a pornit din gara Basel la orele 19:20, fără ca pe peron să fi coborât cineva cu semnalmentele cunoscute și difuzate de Interpol. Un comisar din Basel, însoțit de doi inspectori, s-a urcat în tren exact în clipa în care locomotiva făcea primii metri. Era spre seară, afară mai era lumină, dar în majoritatea vagoanelor funcționa luminatul electric. Comisarul a început controlul cu vagonul de dormit pentru Viena, apoi a continuat cu vagoanele de clasă. Și tocmai când își pierduse speranța că ar putea pune mâna pe bătrânul și abilul excroc, șansa îi surâse. În compartimentul unui vagon aproape pustiu de clasa 1, un bărbat în vârstă, având semnalmentele difuzate de Interpol, citea plictisit ultimul număr din Neue Zürcher Zeitung, singur. Patrulând pe culoarul gol al vagonului, oamenii comisarului au identificat în alte două compartimente și celelalte personaje din trioul Galițin, bătrâna mamă și secretarul. Comisarul i s-a adresat lui Galițin la hazard. Domnul Nicolas Galițin, pardon. Domnul Galițin, alias von Grunau, pardon, domnule, sunt don Esteban de Villa Vicoza. Stimate senior, continuă cu ton mucalit comisarul, în timp ce inspectorii săi îi supravegheau pe complicii lui Galițin. Sper că nu mă veți lua anume de rău dacă am să vă rog să-mi permiteți să caut în bagajele dumneavoastră. Sunt comisarul N. din poliția elvețiană. Zâmbind cu aroganță, Galițin i-a răspuns sec. La dispoziția dumneavoastră, domnule comisar, însă vă avertizez că mă voi plânge consulatului de la Berna. Percheziția n-a dat niciun rezultat. Furios, comisarul a continuat percheziția asupra bagajelor mamei lui Galițin, asupra celor ale secretarului care, fiecare, ocupa câte un compartiment. Nici de această dată, polițiștii n-au fost mai norocoși. V-am prevenit, domnule comisar, cum spuneați că vă numiți? Doresc să telegrafiez consulatului chiar de la prima oprire. Purtarea dumneavoastră este incalificabilă. Comisarul spumega de furie, dar își păstra aparența de calm pentru a nu face jocul excrocului. Simțea că e dus de nas, că în vagonul acela se petrece ceva necurat. Un al șaselea sau al șaptelea simț, sau poate numai experiența, îi spunea că pânza furată din muzeul orașului Ajan se afla acolo la câțiva pași și că, dacă nu se grăbea, Galițin îi va scăpa din mână. Privi ceasul. Mai erau câteva minute până la oprirea trenului în orășelul Buch, ultima oprire a Trans-European Expressului pe teritoriul elvețian, înainte de a pătrunde în Austria. Comisarul început să se plimbe nervos pe culoarul vagonului, sub privirile ironice ale lui Galițin, care își ridica din când în când ochii de pe paginile ziarului. și deodată comisarului i se lumină mintea. Mai făcu odată turul vagonului de la un capăt la celălalt. Între compartimentul în care se afla Galițin și cel în care moțăia secretarul său, era un compartiment gol. Încercă să facă o legătură între dispoziția ciudată în vagon a celor trei infractori care, în loc să stea împreună, au preferat să ocupe separat câte un compartiment, dar nu compartimente vecine, ci având între ele câte un compartiment gol. Ordonă grăbit celor doi inspectori să controleze compartimentele goale. O primă constatare. În toate compartimentele se aflau teancuri de ziare și reviste părăsite în grabă de călătorii ce coborâsere pe traseul expresului. Încăpățânarea comisarului fu repede răsplătită. Sub bancheta compartimentului cel separat pe Galițin de secretarul său, polițiștii au găsit într-un pachet de ziare vechi, pânza furată din muzeul de la Ajan. Erau orele 21:50 când expresul oprea în Buch. Dinspre clădirea sumbră a poliției de frontieră se apropiau vameșii și grănicerii. Aceștia priveau, nevenindu-le parcă să creadă, micul grup ce cobora dintr-un vagon de clasa 1, în care urmăriți și urmăritori erau legați inseparabil prin cătușe. Chemați, vă rog, un hamal, domnilor, să-mi coboare bagajele, li se adresă Galițin celor din poliția de graniță, apoi continuă. Prietenii mei, și cei vechi și cei noi, au, după cum vedeți, mâinile ocupate. După ce și-a ispășit pedeapsa, Galițin și-a reluat excrocheriile. A furat bijuterie în Austria, a împrumutat tablouri pentru expertiză în Republica Federală a Germaniei, apoi a fost din nou arestat. În ultimii ani, după moartea bătrânei sale mame, Galițin a decăzut și a început să lucreze de unul singur. Activitatea sa în domeniul operelor de artă s-a rărit. Au crescut în schimb găinăriile, excrocheriile mărunte. Îmbătrânit, vlăguit, lipsit de energia și fantezia de altă dată, Galițin își trăiește ultimele zile într-o degringoladă totală. Ce lasă omul acesta inteligent și dotat pentru frumos în urma sa? Înșelăciuni, hoții, excrocherii. Nici o lumină nu licărește în amintirile unei vieți inutile de parazitism social și intelectual. Sic transit gloria.